Jó napot, Erika, itt Mónika. Szia! Azért hívom, mert szeretném megkérdezni, hogy most vasárnap lesz a szavazatszedő bizottságban van egy hely, hogy ön szeretne lenni a Sinkovics Józsefben, most valaki lemondta, és Sinkovics József az az iskola, ugye? Igen, igen. Jó, hát mehetek. Akkor nekem kellenének az adatai. Tessék? Kellenének az adatai, majd mindjárt egy pillanat kinyitom a táblázatot. Most az utcán vagyok, hogyha később visszahívlak, akkor... De nekem ez most kell, mert le kell adnom. Várjál, akkor megkeresem a pénztárszámat, jó? Jó, egy pillanat, jó, mindjárt mondom, de hát nem olyan sok adat kell. Jó. Pár kérdés. A nevét, nevét kérem, tehát Erika. Várjál, egy pillanat, megkeresem a pénztárszámat, jó? Na, és akkor személyigazolványom. Omladinska. Omladinska. Nem, várjál, most mit írtok föl? Hol lakok? Igen. Én a Skadarska 72. Jó, jó. Skadarska 72. Tehát Erika Kanyó, Bácska Topola, Skadarska. Akkor nekem kellene még a jömöbögő száma. Várjál. A jömöbögő az a hossz. A születési dátumával kezdődik. 17, 11, jó. 966, jó. 82, 50, jó. 54. Jó, tehát akkor reggel 7 órára menjen a Sinkovics József szavazóhelyre, jó? Most versenyét azt majd ott fogja megkapni. Szóval az iskolában van, nem? Igen, a Sinkovics József iskolában az a 7-es lett most, és oda 6 órára. 6 órára? Igen, 6 órára Sinkovics József iskolában. Jó, rendben. Rendben, köszönöm. Nincs mit. Akkor beírtam, viszont hallásra. Nincs kapcsolat.